और औरत से जिना की सजा दूर करने का रास्ता यह है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर यह गवाही दे कि उसका शौहर इस इल्जाम में झूठा है।